بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. إخواني في الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. تزامو كتك إيماني baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Siku ya leo ilikuwa ni siku ya ratiba ya masomo, ni darasa ya hadith bila ya shaka, na kwa sababu kuna sadaka leo, kwa tutaistubisha darasa kwa sababu ya sadaka hiyo ambayo itakwenda kwa jina la As-Sarim al-Battar. As-Sarim al-Battar ni upanga mkali. Huu upanga wa leo unakwenda kumkata kijana mmoja wa Kihajawira. Kuna maneno ambayo nimeletewa, nimetumiwa na maikwa hafidhahumullah, yakizungumza baadhi ya yaliyojiri jana baada salati al-maghribi, maeneo ya Bomang'ombe. Huko Bomang'ombe, Kilimanjaro, kuna bango hili hapa nitalisoma, alafu kisha baada ya hapo itatolea maelezo. Anasema hii ni rududu ilmiya manhajia, ameita hivyo, tarehe 24 Dhulqaada mwaka 1440 baada ya salatu al-maghrib. Dondoo muhimu ndani ya radi. Kuna radi imetolewa, kuna dondoo muhimu. Radi kwa wajinga wawili wa kihisbi. Abu Suhail Ahmad kutoka Masjidi Qiblatain Songwe, Kilindi, Tanga. Huyo akamtajwa ni mtu wa kwanza, na mtu wa pili akatajwa Abu Fauzan Fadhili kutoka Tunduru, kwa kuongelea kwao mambo ya dini kwa matamanio yao. Hapo akataja bango liliendelea, sikiliza nguru zilizopo kwa mahizbi, je, watatulia uchupaji wao mpaka katika magomvi, na hiyo ni alama ya wanafiki. Akazungumza mengi, lakini mzungumzaji alikuwa ni Abu Hatim Abdullah Juma, ambaye maarufu kwa jina la Makarate. Hii nimeona nimeipata leo, nimetumiwa. Sasa nimeisikiliza hii yote mpaka mwisho, ina dakika 50, lakini ndani yake kuna afkaa, makosa mengi ambayo haifai kuyanyamazia. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, man ja'ala shakhsan min al-ashkhas ghayra Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man ahabbahu wa wafaqahu kana min ahli sunnah wal jamaa wa man khalafahu kana min ahli al-bid'ah wal furqa كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق. أنا سمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فمن جعل شخصا بس يوتي يولي أتكيم فاني أمتو أتكيم ديالي أمتو من الأشخاص كتكوات غير رسول الله صلى الله عليه وسلم asiyekuwa mtume wa Allah sala na salamu zimwende, man ahabbahu wa wafaqahu kana min ahli sunnati wal jamaa, ikawa mwenye kumpenda mtu huyo na kuwafikiana na mtu huyo anakuwa ni katika ahli sunnati wal jamaa, wa man khalafahu kana min ahli albid'ati wal furqa, na atakayekhalifiana na mtu huyo anakuwa ni katika watu wa bid'a na watu wa makundi makundi, watu wa mipasuko mipasuko. Yaani Ibn Taymiyyah anasema wewe ukimfanya leo fulani ukawa ndio mizani yako, ukimwona mtu anamsema yule basi ni mtu wa bid'a, na ukimwona mtu anamwafikia ni mwana sunna, yaani yule ndio ukamjelea kwamba ndio mizani yako. Ibn Taymiyyah anasema kama yujadu dhalika fi tawaif min atibai aimmatil kalam, kama linapopatikana hilo katika makundi miongoni mwa wafuasi wa maimamu wa watu wa maneno, fi dini katika dini, wa ghairi dhalika na yasiyokuwa na lisilokuwa hilo. Anasema atakayekuwa huyu ndio mizani yake, kana min ahli albidai wadhalali watafarruq, anakuwa mtu huyo ni katika watu wa bid'a, katika watu waliopotea, katika watu wenye kugawagawa dini, kugawanyika. Haya anayosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Leo katika ulimwengu imekuwa mahajawira hadahumullah, wamemfanya hajuri kuwa ndiyo kipimo cha haki. Atakayemsema vibaya hajuri, basi huyo ni hizbi, ni mtu wa bid'a, kwa sababu hajuri ndiye mtu wao wa haki. Na ukitaka kujua hilo, wewe mguse hajuri tu, utaona kwamba huyu amepinda kadha, hawakuachi kwa sababu umemgusa hajuri. Ndio mizani hiyo, na haya ndio anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Haya yamekuja katika kitabu Majmu' al-Fatawa. Kadhalika anasema tena Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, man nasaba shakhsan kainan man kan wa'ada ala muwafaqatihi fil qawli wal fi'l fahuwa min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Anasema tena Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kuna watu au mwenye kumweka mtu katika watu akamfanya katika daraja na manzila, katika nasibu, katika fungu ambalo ikawa anafanya uadui juu ya kuwafikiana na mtu huyu. Atakayewafikiana naye basi ni rafiki yake, asiwafikiana naye basi ni adui yake. Fil qawli wal fi'l, katika kauli na vitendo. Fahuwa min alladhina farraqu dinahum, anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah, basi mtu huyo atakuwa ni katika wale ambao wameigawa dini yao, wakanu shia, na wakawa makundi makundi. Kwa hiyo hii ni katika mambo ambayo yako katika kikundi cha al-hajawira. Al-hajawira yani atibau Yahya al-Hajuri, wao mwanzo walikuwa ni katika ahli sunnati wal jamaa, lakini baadaye kwa sababu ya kukosa misingi ya ahli sunnati wal jamaa wakawa wametoka katika kikundi cha ahli sunna, wakawa katika kikundi cha hajawira. Kwa hiyo nimesikiliza clip hii yote, nimekuta kuna makosa, na ukisikiliza kwenye hii clip kuna makosa mpaka ya kilugha. Yaani unajiuliza mtu mwingine, huyu jamaa alikuwa azungumza amekurupuka tu. Katika dakika ya 44 huyu makarate akazungumza maneno, alikuwa akinukuu maneno ya Mashia. Anasema inna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina manzilatan la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyul mursal. Alisoma hivyo ibara hii. Ibara hii ina kosa la kilugha, tena la kitoto. Kuna kosa hapa la kilugha la kitoto. Kwa sababu ukisoma ibara hii vizuri, inna min daruriyati madhhabina, hakika katika mambo ya dharura ya lazima katika madhhabu yetu sisi Mashia, anna li a'immatina, hakika wanayo maimamu zetu, manzila tan. Ili neno manzila tan limekuja katika sifa hiyo. Akasema sasa hapa la yabluguhu khata, ili ni kosa kwaje? La yabluguhu adhamiru yaudi ilayhi, sasa ni kusema la yabluguha kwa sababu manzila tan. Sema hivyo, inna li aimmatina manzila tan la yabluguha, ndio sasa kusema hivyo. Akasema la yabluguhu, ili ni kosa la kilugha. Malakum muqarrabun, hapa akasema wala nabiyul mursal, sasa wala nabiyul mursal ya bibi wala nabiyun mursalun, sawa sawa ni kusema hivyo. Sasa hivi makosa utakuta Allahu musta'an, utaona maajabu leo kwa huyu kijana Abdallah Juma Makarate. Katika dakika ya 45 alikuwa kinukuu maneno ya Abu Mus'ab Majid Ghufala, ambaye alikuwa akizungumza baadhi ya mambo. Anasema alikuwa wakati anamnukuu akasema, man kana yudallinu anna al-alima yusibu wa yukti fahadha sahibu hawa, kanukuu maneno katika suka, akasoma hivyo dakika 45 kwamba man kana yudallinu anna al-alima yusibu wa yukti, yani yule ambaye atakayekuwa anadundisha dundisha maneno ya kwamba mwana wa chuoni anapatia na anakosea, akasema fahadha sahibu hawa, basi huyu ni sahibu hawa. Sasa sahibu hawa ni vipi? Kwa sababu asli ya neno sahibu sio sahib, ni sahib, lazima baada ya sad ili fatha ili alif sukun inakuwa ni sahib. fahadha sahibu hawa na sio fahadha sahibu hawa. Hili ni kosa. Anaweza akajitetea hapa, unajua nilikuwa nasoma haraka haraka, si ndio? Dakika ya 46 kosa hilo hilo tunalijudia tena. Wakati ananukuu maneno ya al-Imam Malik rahimahullah, akasema kulluna raddun wa mardudun alayhi illa sahiba hadha al-qabr. Sema hiyo illa sahiba hadha al-qabr. Na sawa sawa ni kusema illa sahiba hadha al-qabr. Hili ni kosa pia, likawa limedhihiri katika maneno aliyozungumza huyu kijana ambaye ni katika vijana wa Kihajawi, na vifaranga katika vifaranga, kifaranga katika vifaranga wa Mang'ombe. Katika dakika ya 49 anazungumza Kiswahili, anachanganya na Kiarabu, onini mkorogo huu. Anasema hii hadia, hii zawadi iwafikie hawa sufaha wawili, yani sufaha, alafu anasema wawili. Sasa sufaha ni wingi, wanaanzia watatu na kuendelea. Anasema ni sufaha wawili, yani sawa sana kusema maulama wawili. Hiki si Kiarabu cha wapi? Safi anakuwa mmoja, wakiwa wengi zaidi ya wawili, safihani wawili wakiwa wengi wanakuwa ni sufaha. Sasa uweze kusema sufaha wawili, hiki si Kiarabu cha wapi? Sasa makosa al-Hasli ni ibara, anasoma soma makosa makosa. Lakini biidhnillah hii leo itakuwa ni panadol namba moja. Nadhani akizidisha tutaondoka kwenye panadol, tutaingia kwenye dawa nyingine. Tunapandisha dozi kwa kadri ya uzito wa homa. Ukimsikiliza huyu jamaa namna anavyonukuu maneno ambayo nimeyataja na kuyafanyia raddi, utakuta maneno yake kuna kadhi, kuna uongo ndani yake. Mimi klipu yangu niliyotaja nimezungumza sehemu ndogo tu, ilikuwa ni katika darasa ya al-usulu thalatha, darasa ya mwisho kabisa. Nimezungumza sehemu ndogo tu, ni dakika moja na sekunde 58. Lakini yeye amejibu hilo kuanzia dakika 23 mpaka dakika 50, ajibu hivyo tu bado. Yaani bado tu anatembea. Dakika moja anajibu kwa dakika 50. Sasa sijajua yeye leo atajibu dakika ngapi. Katika dakika 24 akanukuu akasema hivi kwamba Abu Fauzani wa Tunduru akazungumza maneno, lakini akasema kwamba alipotaja kwamba ni maimamu wa majini na watu, akasema hivi, akasema makaratini, akaanza kusherehesha mahajawira watu waovu hawa, wao wanawasema, anasema mahajawira hawa ni watu waovu hawa, wao wanasema hajuri ndio imamu wa thaka, imamu thakale, imamu wa majini na watu, tena wa Yemen. Afikisha akasema sisi tunamsikiliza tukasema huyu kweli anajielewa huyu, akawa amezungumza maneno. Na haya maneno yote ukiyasikiliza haya kwamba mahajawira hawa ni watu waovu hawa, wanasema hajuri ndio imamu thakaleni, imamu wa majini na watu, karudi kwenye ile klipu yangu. Je, haya maneno yapo? Unakuta haya maneno mimkibali yeye mwenyewe ameyatunga na anayefanyia radi mwenyewe. Mimi sijazungumza maneno haya, hadha kadhib, huu ni uongo. Na yeye mwenyewe anasema tunamsikiliza, tunashukuru kwamba hajasikiliza ile klipu. Kama kasikiliza, basi asikilize kwa sauti kwa maneno haya yapo. Kama nimesema mahajawira hawa watu waovu, hao ni watu waovu hawa, wao wanasema hajuri ndio imamu thakalei, imamu wa majini na watu, tena wa Yemen. Kama maneno haya yapo katika klipu, basi tuyasikie, walete sauti sasa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idha qultum fa'dilu, na mnaposema fanyeni uadilifu. Kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu litaqwa, wala isikupelekeni chuki ya kuwachukia watu ikawa mnakosa kufanya uadilifu na kuwasema mnapowanukuu mnapofanya kadha. Fanyeni uadilifu, kwani hiyo ni karibu zaidi na udhi. Na ingawa yeye alisoma alisema wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, ala alla ta'dilu bila kufuta ala, ili ni kosa pia lingine katika usomaji wa Qur'an. Haya makosa nadhani yako mengi kusema, tuanze kuyataja. Allahul musta'an wa alayhi tawakkal. Katika dakika 25 anasema hivi, ukisikiliza kwenye hii kaseti, ni kaseti yake, mara anasema, ni kaseti yangu mimi, mara anasema hajuri amejiita imamu thakalain, sehemu nyingine anasema mshairi wa Kiarabu amemwita imamu thakalain, yani alimuhimu ni anakoroga tu, anasema yuko makarate. Lakini klipu ile misija, hakuna sehemu nimesema hajuri amejiita imamu thakalain. Mimi nimesema wanamsifu hajuri kwamba ni imamu thakalei, imamu wa majini na watu. Na hii na haya ni katika makosa, haijaja hii isipokuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba yeye ndiye amefaradhishiwa kutiiwa na viumbe viwili, yani vizito viwili, majini na watu. Sasa swali la hiyo kwamba sehemu gani atusikilizishe kwamba nimesema kwamba imamu ajuri anajiita kwamba ni imamu thakalei, ajuri kajiita hivyo, atuambie kwa sauti. Kama iko sehemu hiyo, basi falyatafadhali ajituambie kwamba wapi nimesema maneno hayo. Kisha akasema hivi maneno yake mengine, na kama Sheikh Yahya ameridhia kuitwa imamu thakalei, kama Sheikh Yahya angeridhia kuitwa imamu thakalei, angekuwa ameingia kwenye nini, kwa kwenye hulu. Nasema hivi kwa maana hapa nataka kutuambia kwamba hajuri hajaridhia kuitwa imamu thakalei, na kuna maneno yake mwenyewe hajuri anazungumza kwamba mimi sio imamu thakalei na kadha wa kadha. Lakini sasa kuna mambo hapa nataka kujikoroga huyu makarate. Anasema hivi kwamba shairi, yani kuhusiana na hilo kwamba lau kama angeingia basi angeridhia hilo, basi angekuwa ameingia katika hulu. Kwa hiyo anataka kutuambia kwamba hajuri hakuridhia kuitwa imamu thakalei. Lakini nataka niseme kitu kwamba shairi lilisomwa mbele ya hajuri, na yeye hajuri akiwa anasikia lasomwa mbele yake, lasomwa mbele yake akiwa anasikia. Japokuwa aliyesoma ile shairi Abu Muslim al-Hajuri alisoma ni shairi kwamba imamu thakalei mbele yake na hajuri akiwa anasikia. Sasa yeye makalaje kuleta sura kwamba wakati linasoma hakulisikia, alikuwa ameshughulishwa. Ukisema dakika 26 anasema darasa ya magharibi Sheikh Yahya mara nyingi anakuwa kashughulishwa na mambo mbalimbali na kadha wa kadha, kwa watu wanakuja wanasoma shairi wanaondoka. Lugha hii atakapoanisha kama vile hakusikia wakati anasoma ile shairi. Lakini wakati yuko Mtwara, huyu makarate alizungumza maneno kuhusiana na hajuri. Alisema kwamba hajuri wakati ninasoma shairi ile alikuwa yuko busy, alikuwa anashughulika na rasai ile, anapitia anafanya kadha. Yaani anataka kuleta picha kwa watu kwamba vile ninavyosoma hakusikia, lau angesikia angekataza pale pale. Ndio maana maneno yake wewe anataka kusema hivi. Lakini wakati huo pia anajisahau katika dakika 28 anasema, alipokuwa anataja kwamba mshairi yule ametubia, akasema kwenye ile kasida yake ya pili kutunga, anasema mshairi mwenyewe kwa Sheikh Yahya aliniashiria wakati ule ule maneno haya ni makosa, nikaandika kasida nyingine ya kutaraji. Haya ni mgongano wa maneno. Sasa kama Sheikh Yahya alishughulishwa, alikuwa yuko busy, alikuwa ameshughulishwa na zile kasida, alikuwa yuko ana mpango nazo, halafu sehemu nyingine anasema aliniashiria kwamba hili ni kosa, nikaandika kasida ya kutaraji. Sasa wakati ule ule, sasa muda gani alishughulishwa na muda gani alimwashiria? Mbona haya maneno ndiyo kuna tanaku, kuna mgongano katika haya maneno? Lau kama atuambie kama kweli ya kushughulishwa alisikia, kulikuwa na faida gani kutaja kwamba huwa anashughulishwa na anapitia rasaili mbalimbali? Utakuta kwamba hapa ndani yake kuna tanaku ambazo anazileta huyu makarate. Lakini pamoja na hivyo, hoja ya kwamba hajuri alishughulishwa kusikia, kuna kitabu kilitungwa na Mahajawi kinaitwa Al-Khiyanatu Ad-Da'awiyya, kimetungwa na mmoja katika wanafunzi wa Hajuri, kinaitwa Al-Khiyanatu Ad-Da'awiyya. Ukisoma kitabu hiki ukurasa wa 18 na 19 kuna maneno hayo pia yalikuja ndani ya kitabu, yani takdimu ya kitabu hiki, yani mukaddima aliyofanya Yahya Al-Hajuri. Kwa maana mtu kwenye mukaddima anasoma kwanza kitabu, akishamaliza anafanyaje? Anafanya mukaddima, bwana kitabu kiko kadha, anatoa sifa kitabu na kadha. Amekifanya mukaddima Yahya Al-Hajuri ndani ya kitabu, kurasa huo 118 mpaka 119 kuna maneno yameandikwa kwenye kitabu hiki. Anasema hivi mshairi kwa lafzi nyingine, ameandika anasema, ta'anuka hadha fi alimina wa imami thaqalaini ya ta'anuka hadha fi alimina, kusema kwako vibaya huku kwa mwana wa chuoni wetu, wa imami thaqalaini ya na imamu wa majini na watu Yemen. Sasa nani huyu? Ikiwa hajuri kitabu hiki akisoma na kakifanyia takdiri na kaimiza kienezo kitabu hiki, qara'ahu wa adina binashrihi, amekisoma na ameimiza kienezo, wa fi kitabi imamu thakalei, ndani ya kitabu kuna neno hili imamu thakalei, imamu wa majini na watu. Hajuri ni imamu wa majini na watu. Leo unasema kwamba alishughulishwa, kwa hiyo itakuwa labda wakati anafanya takdimu kitabu pia alishughulishwa, alikuwa anasoma na anafanya mukaddima wa kitabu kwa ameshughulishwa, labda tuambie na hiki au atuambie kwamba ikiwa alishughulishwa na anajua kwamba hili ni kosa, pale pale alijua hilo ni kosa, kwa nini alifanya takdimu ya kitabu ambacho ndani yake kuna maneno haya? Kwa hiyo utakuta kwamba yani hawa watu wamechupa mipaka kwenye kumsifu hajuri, na yeye kufikia hatua ya kutaraja hajuri na na kusema kwamba hili mimi hadha laysa biqauli la min qabli wala min ba'd, hii si kauli yangu, si kabla wala baada, ni baada ya wanaochooni kusimama dhidi yake na kupinga. Sheikh Arabi anawaambia hili ni kosa, hili ni kosa, yughulu wao watazungumza, au unajua hili ni kosa yughulu. Unaona, kwa hiyo unakuta kwamba mambo kama haya mambo ya Allahu almusta'anu alayhi. Kwa hiyo haya yapo katika vitabu vyao, wameandika, lakini katika chapa ile kuja wakayaondosha kimya kimya bila ya kutaraja wala kufanya bayana. Mshairi tumbaki anataibu na anataibu na anataibu na nakuli matastankiru, hazungumza maneno Allahu almusta'an. Kwa hiyo hili wao watakiwa walitetee kwa hoja zilizokuwa imara, kisi hoja za kurusharusha kwamba unajua alishughulishwa mara wakati mwingine mshairi anasema aliniashiria pale pale, mara wakati mwingine hajuri ya kuridhika, mara tumuona hajuri afanye mukadimu wa kitabu, ndani kuna maneno haya. Au labda tuambie kwamba mashehe wao wanafanya mukadimu wa kitabu bila kukisoma, labda tuambie hivi kwamba unajua hajuri, kuna wakati mwingine ana shughuli nyingi akiitwa kitabu anafanya mukadimu bila kukisoma kile kitabu. Akituambia hivyo tutagundua kosa lingine hapa. Kwa hiyo utakuta kwamba haya ni mambo mbalimbali, wanamsifu hajuri, yani sifa zinakuwa kubwa kabisa, alafu wanawatukana wanaochuoni wengine. Kuna mshairi wao mmoja anaitwa Najib, alikuwa akimtaja Sheikh Arabi katika shairi, akasema hivi: ya ghuraba albayn qad azza al-liqa wa ra'ayna al-wasla sa'ba al-murtaqa kam daqaqna al-baba illa annana ma wajadna al-baba illa mughlaqa. Tamka maneno haya Najib akimsema vibaya Sheikh Arabi, anasema hivi: ya ghuraba albayn, ewe kunguru mwenye nuksi. Anamtaja Sheikh Arabi, mashairi yanaimbwa mbele ya Yahya al-Hajuri, anasikia kwamba kuna mwana wa chuoni anaitwa kunguru mwenye nuksi. Ya ghuraba albayn, ewe kunguru mwenye nuksi, qad azza al-liqa, yamekuwa magumu makutano, yameshindikana, yamekuwa mazito makutano. Wa ra'ayna al-wasla sa'ba al-murtaqa, akazungumza akasema: kam daqaqna al-baba illa annana ma wajadna al-baba illa mughlaqa. Mara ngapi tumegonga mlango kwa nasaha hiyo Rabi, lakini tumewekea, lakini kitu kipo mlango umefungwa, wafunga ukubali nasaha. Amzungumzia nani hapo? Sheikh Rabi. Na mbele ya Benjamin ametaja wazi, ajibna min Rabi, tunastaajabu na Rabi huyu, tunamstaajabia Rabi huyu. Sasa ukiona katika beti kama hizi ambao wanawachuoni wengine wanaosema vibaya wakamtaja Sheikh Ubaid kwamba ni a'ma al-basari wal basir, ni kipofu wa macho na uoni na akili, yani ni kipofu wa macho na akili, hajui, wanamsema vizuri, wanaochoni wengine wanawakashifu na kuwatukana. Sasa ukiona mambo kama haya, unakuta mshairi anamuita Sheikh Arabi kama ni ghuraba al-bay, ni kunguru mwenye nuksi, na ukiwaambia wenye mbona wewe umemwita, utasikia hiyo ni fani katika fani za ilmu al-arud, hiyo ni fani katika fani. Ukisoma katika elimu hilo utakuta kuna kadha wa kadha, yani wanatafuta maneno ya kutetea batili hii. Allahu almusta'anu alayhi. Tuwaambia hawa watu geni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mjue kwamba ipo siku Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza. Asa alipoletewa maneno haya Yahya al-Hajuri, yani Hajuri, wakati alipotoja maneno haya kutokana na Sheikh Arabi kuitwa kunguru mwenye nuksi, Hajuri alizungumza akasema katika sharita: قال الحجوري في الدفاع عن هذه القصيدة في شريط رد الحجوري على محمد بن هادي. شيخ يحيى الحجوري akawa anaitetea kasida hii. Ukisikiliza sharit yani kaseti yake, aliita رد الحجوري على محمد بن هادي, yani رد يحيى الحجوري kwa محمد بن هادي. Anatetea maneno haya, anasema hivi: قال asawa yaqul, na anasema anna ikhwanana, ya hakika ndugu zetu, yani katika mahajawi na wanafunzi wake, yatakallamuna fi Sheikh Rabi, wao wanazungumza, ndugu zetu wanazungumza kuhusiana na Sheikh Rabi. Akasema wafakahu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala muwafiq, wa ana sakitu, wao wanamzungumza vibaya Sheikh Rabi na mimi nimenyamaza. Wa hadha laysa bi sahihi, ajura anasema na hili wanalodai si sahihi. Wa ana akhuthu, wa ana akhuthu ala ikhwani, na mimi ninawahimiza ndugu yangu, ndugu zangu, ala mulazamati sakina, juu ya kulazimiana na utulivu, wa mulazamati aladabi, na kulazimiana na adabu. Walam asma bi ahadin minhum takallama fi Sheikh Rabi, na sijawahi kumsikia yeyote katika ndugu zangu mimi akimzungumza vibaya Sheikh Rabi. Anasema nani hayo maneno? Yahya. Sijawahi kumsikia yote katika ndugu zangu akimzungumza vibaya Sheikh Arabi yote katika wao. Akaendelea kisha akasema, amma kasida tu akhina Najib, ima kasida aliyetunga ndugu yetu Najib. Najib ndio alosema ya ghuraba albayt, ewe kunguru mwenye nuksi, ndo kasida yenyewe hii. Hajui anasema je kasida hii, kwa sababu alishasema kwamba hajamsikia yote kimtaja Arabi vibaya. Hasa Najib amwita Arabi, amwita Sheikh Arabi kama ni kunguru mwenye nuksi. Yahya anataka kuitetea hapa, anasema amma qasida tu akhina Najib, imma qasida ya ndugu yetu Najib, allati qaraaha, ambayo ameisoma, fahiya nasihatu, hiyo kasida ni nasaha tu, si matusi yale. Yani kumwita kunguru mwenye nuksi wewe kwamba kadha Arabi jani, wewe majani yako yanakuwa na ukame na katira, yani ile si yale, sio matusi yale, ile ni nasaha. Sasa itakapokuwa hali iko hivi, yani watu wanakishana katika batil kwa sababu ni mwenzao wamezungumza, basi wanamtetea. Anasema fahiya nasiha tu, hiyo ni nasaha tu waliopewa Sheikh Arabi, walaysa Sheikh Arabi, na si Sheikh Arabi, wala ana, wala si mimi, wala anta, wala si wewe, wala huwa man arfa'u minna wa akbaru minna, wala ambaye yuko juu zaidi kuliko sisi na ni mkubwa zaidi kuliko sisi, arfa'u minan nushi, yuko juu zaidi, yani anasema huyo hakuna yeyote ambaye ni arfa'u minan nushi, atakuwa juu zaidi kuliko nasaha, hakuna yote. Nahnu nansahu, sisi tunampa nasaha tu Rabi, sisi tunampa nasaha tu nani? Sheikh Rabi. Lakini nasaha anazopewa Rabi, Sheikh Rabi, anaitwa kama ni ghurabul bayt, ni kunguru mwenye nuksi. Asa nasaha gani wewe unasi mtu waanza kuanza na kunasi wewe, basi patijo kwanza wewe kunguru mwenye nuksi wewe, afu naanza kubana hivi na hivi nasaha fadhiha, hal hadhihi hiya nasihatu aw al fadhiha, hadhihi fadhihatu Allah, si nasaha hizi, hii ni fadhiha, kumfedhesha mtu. Huwezi ukasema tunampa nasaha eh, kwa mfano wewe au itakuwa ndugu zetu manhaji yao yasema kwamba ukitaka kumnasii mtu lazima mtukane, na ndio maana ukisikiliza wale makarate matusi matusi yamejaa. Ukiona anavomradi ndugu yetu Abu Ahmad, ukisikiliza zile radi zake zile, utakuta kuna matusi ndani yake, yani matusi tu ndauti. Wakati ananizungumza mimi, wakati ananifanya radi, matusi tu, maana huyu kijana hajielewi, ndo radi zake hizo. Sasa anaacha hoja za kielimu, alafu anasema hajielewi. Sasa sijielewa hapa ni nani? Wewe ambaye unatetea kwamba Yahya al-Hanyuni, unajua wakati vinatoka lile beti Imam Thaqalain alikuwa ameshughulishwa, alafu wakati huo pia unasahau kwamba kuna kitabu amekifanya takdimu, mukaddima yeye, na ndani ya kitabu ameandika Imam Thaqalain, atuambie pia wakati anafanya takdimu alishughulishwa, alikuwa asomi mule ndani, yani anafanya mukaddima tu wa kitabu, na kitabu ni Al-Khiyanatu Ad-Da'awiyya, watuambie chapa ambao ameandika ya maneno, je, wakati anafanya takdimu alishughulishwa? Lakini utaona mahajawira, ukimgusa tu hajuri, basi wanazungumza maneno, naweza kusema vijana wametoka usingizini, wametoka kuamka, sijui yani. Allahu al-musta'an wa alayhi tawakkal, nasallallahu salamat. Kwa hiyo huyo ndio Abdullah ibn Jum'a Makarati, ameitoa radi jana baada ya sala maghrib, na sisi tumjibu leo baada ya sala maghrib. Nitaka nijibu alfajiri, lakini kaona kwa sababu amezungumza baada ya maghrib itakuwa vizuri na mimi nikamjibu baada ya maghrib. Utakuta ndani yake kuna maneno, kuna matusi ndani yake. Anazungumza anasema wakina kasi mafuta hawa kina nani, hawatukiwa radi tu wala kakini, anawaambia wanafunzi wake. Na mimi niliwaambieni kwamba mara nyingi mtu anayekaa kimya kwa mafundisho ya mtume ni nani? Mwanamke bikra. Kwa sababu bikra kwenye ndoa idhini yake ni kukaa kimya. Kwa hiyo akina mafuta tukiwaradi wanakaa kimya, afu wanafunzi wanacheka. Sasa hizi ni radi au matusi? Lakini haya msishangae, kwa sababu hajuri ana matusi zaidi kuliko yeye huyu Makarati. Na wanasema ushairi wa Kiarabu, ila mshairi wa Kiarabu anasema idha kana rabbul baiti bidufi dhariba fashimatu ahli albayti kullihim raqas kullihim alraqas. Utakapomuona baba mwenye nyumba ndo anapiga dufu, basi utaona wale wa watu wote wa nyumba wale kazi yao ni kucheza ile ngoma. Sasa nimesema kwamba leo hii ni halabu, si ndio? Tunasikiliza yeye pia, hii itamtosha ya maumivu yatapungua, tataraja au ataendelea na kibri chake? Na akiendelea biidhnillah subhanahu wa ta'ala, tutamradi katika yale ambayo tunakusudia kuyataja. Kwa hiyo alhasib tunaona kwamba amejaribu kutetea jambo lakini limemshinda yeye. Kwa tunasubiri tena atakujaje kwa nafasi nyingine. Lakini tutakwenda hatua kwa hatua, neno kwa neno. Liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina, wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.